Jeśli będziemy czytać, to 19 rozdział Mateusza. Poczytajmy. Po tych słowach Jezus opuścił Galileę i przybył na pogranicze Judei po drugiej stronie Jordanu. Poszły za nim rzesze ludzi, a on darzył ich tam uzdrowieniem. Przybyli również faryzeusze. Chcąc go wystawić na próbę, zapytali, czy wolno mężowi rozwieść się z żoną z każdego powodu? A on odpowiedział, czy nie czytaliście, że Stwórca od początku stworzył człowieka jako mężczyznę i kobietę? Dlatego człowiek opuszcza swojego ojca i matkę, łączy się ze swoją żoną i ci dwoje stają się jednym ciałem. Tak więc nie ma już dwojga, jest jedno ciało. Co zatem Bóg złączył, człowiek niech nie rozdziela. Wówczas zapytali, dlaczego więc Mojżesz zezwolił napisać oświadczenie rozwodowe i rozstać się z nią? Jezus odpowiedział, Mojżesz pozwolił wam rozwodzić się z żonami ze względu na upór waszych serc. Jednak na początku tak nie było. Mówię wam natomiast, kto się rozwodzi z żoną z innego powodu niż nierząd i poślubia inną kobietę cudzołoży. Wtedy odezwali się uczniowie. Jeśli tak mają wyglądać stosunki męża i żony, to nie warto się żenić. Nie wszyscy pojmują tę sprawę, powiedział Jezus. Jedynie ci, którym jest to dane. Są tacy, którzy nigdy nie wstąpią w związki małżeńskie, gdyż takimi się urodzili. Są inni, którzy tego nie uczynią, bo tej możliwości pozbawili ich ludzie. Ale są też tacy, którzy nie wstąpią w związki małżeńskie, gdyż ze względu na Królestwo Niebios sami tak postanowili. Kto jest w stanie to pojąć, niech pojmuje. Potem przyniesiono mu dzieci, aby włożył na nie ręce i pomodlił się. Uczniowie jednak byli temu niechętni. Jezus natomiast powiedział, zostawcie dzieci w spokoju. Nie przeszkadzajcie im przychodzić do mnie, ponieważ do takich jak one należy Królestwo Niebios. I włożył swoje ręce. I włożył na dzieci swoje ręce, a potem stamtąd odszedł. Wtem ktoś podszedł do Jezusa i zapytał, Nauczycielu, co dobrego mam czynić, aby posiąść życie wieczne? A on mu odpowiedział, dlaczego mnie pytasz o dobro? Jeden jest tylko dobry. Jeśli natomiast chcesz posiąść życie, przestrzegaj przykazań. Których? Zapytał. Tych, usłyszał. Masz nie zabijać, nie cudzołożyć, nie kraść, nie poświadczać nieprawdy. Szanować ojca i matkę oraz masz kochać swojego bliźniego jak siebie samego. Młody człowiek oświadczył, to wszystko wypełniłem. Czego mi jeszcze brak? Wówczas Jezus powiedział, jeśli chcesz być doskonały, idź, sprzedaj co masz i rozdaj ubogim, aby mieć skarb w niebie, a potem przyjdź i naśladuj mnie. Po tych słowach młody człowiek odszedł zasmucony. Miał bowiem wiele posiadłości. Jezus natomiast zwrócił się do swoich uczniów. Zapewniam was, bogatemu człowiekowi bardzo trudno będzie wejść do Królestwa Niebios. Jeszcze raz to powiem. Łatwiej wielbłądowi przejść przez ucho igły, niż bogatemu wejść do Królestwa Bożego. Gdy uczniowie to usłyszeli, byli bardzo zdziwieni. Kto w takim razie może być zbawiony? Pytali. Jezus spojrzał na nich i powiedział: po ludzku rozumując, jest to niemożliwe, ale z Bogiem wszystko jest możliwe. Wtedy odezwał się Piotr: zauważ, że my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za Tobą. Na co więc możemy liczyć? Zapewniam Was, odpowiedział Jezus, że Wy, którzy poszliście za Mną, przy odrodzeniu, gdy Syn Człowieczy zasiądzie na tronie swojej chwały, zasiądziecie również na 12 tronach, aby sądzić 12 plemion Izraela. Każdy też, kto ze względu na moje imię opuści domy lub braci lub siostry lub ojca lub matkę lub dzieci lub rolę, posiądzie stokrotnie więcej i odziedziczy życie wieczne. Wielu zaś pierwszych będzie ostatnimi, a ostatnich pierwszymi. A więc mamy tutaj rozdział, na którego tle dzisiaj rozgrywa się wiele kontrowersji, szczególnie ta pierwsza część. Nawet dzisiaj miałem u siebie taką panią, która mówi, że się nawróciła. Przyjechała aż ze Starogardu Gdańskiego do mnie. I jedno z pytań, które mi zadała, to właśnie pytanie dotyczące małżeństwa z osobą rozwiedzioną. To akurat nie jest w jej przypadku. Jej jakaś przyjaciółka, która jest w kościele rzymskim, jest w takim związku. I ta jej przyjaciółka mówi, że ja żyję w grzechu. A ta nie wiedziała, co jej powiedzieć. I zastanawiała się, czy to rzeczywiście grzech, że ktoś żyje z rozwodnicą. Także jest to temat, który wiemy, szczególnie w ewangelicznych kościołach, budzi wiele emocji i w różnych zborach mamy różne podejście do tego tematu. W niektórych jest proste odczytywanie tego, co tutaj jest napisane, i zachęcanie ludzi, żeby przede wszystkim nie wstępowali w kolejne związki, jeśli doszło do rozwodu w ich życiu. To jest, myślę, najtragiczniejsze, kiedy wierzący ludzie zachęcają braci i siostry, którzy są w takich sytuacjach, gdzie ich małżeństwo się rozpadło, a oni zachęcani są przez braci i siostry w zborach do tego, żeby zawierali kolejne związki. Myślę, że to jest tragiczne, że w ten sposób ludzie lekceważą tą naukę Pana Jezusa tutaj i uważają, że szczęście ludzkie w cudzysłowie jest najważniejsze. Bo tak często się to argumentuje, że przecież ktoś jest młody, przecież teraz nie może być sam, więc nie można teraz zabronić wstępowania w kolejne związki. Pan Jezus tutaj, zauważmy, na końcu tego całego wywodu mówi o tych, którzy pozbawili się tej możliwości z powodu Królestwa Niebios. Mówi o eunuchach, którzy się takimi urodzili. Mówi o eunuchach, którzy przez ludzi zostali uczynieni eunuchami. I mówi o tych, którzy z powodu, rozumiem w kontekście rozwodu, sami siebie czynią eunuchami, w tym sensie, że nie zawierają związków, nie wchodzą w związki powtórne. Więc nie wiem, czy tutaj chcemy ten temat rozwijać, rozważać. Może jak chcecie, to chętnie usłyszę jakieś głosy. Natomiast jest to temat, który tutaj żeśmy, że tak powiem, dosyć dogłębnie już przestudiowali kilka razy. Więc nie wiem, czy tutaj ponownie chcemy dyskutować wiele, ale może ktoś z Was ma jakieś tutaj refleksje, nie wiem, myśli, czy jakieś uwagi, czy pytania, to możemy o nich porozmawiać. Nauka, myślę, że jest tutaj bardzo jednoznaczna. Pan Jezus nie kontynuuje tego dopustu Bożego, który był w Starym Przymierzu. Widzimy w Starym Przymierzu kilka Bożych dopustów, które miały miejsce, między innymi wielożeństwo. Czyli widzimy, że mężowie Starego Testamentu, nawet pobożni ludzie, mieli wiele żon. Nie znajdujemy przypadku kobiet, które miały wielu mężów, ale wiemy, że takie sytuacje też miały miejsce. Że coś takiego też zdarzało się do dzisiaj, w niektórych miejscach jeszcze ma miejsce. Natomiast jest to zdecydowanie rzadsza sytuacja niż to, że mężczyźni brali sobie wiele żon. I widzimy, że Bóg puszczał płazem coś takiego, chociaż na początku nie stworzył Adamowi wielu kobiet, ale stworzył jedną kobietę. Do tego Pan Jezus tutaj się odwołuje. I podobnie z kwestią rozwodu. Widzimy, że Mojżesz rzeczywiście z powodu zatwardziałości serc dopuścił danie listu rozwodowego. Natomiast Pan Jezus tutaj, zobaczcie, mówi, że w takiej sytuacji, kiedy do tego dochodzi, Jezus mówi, że dochodzi do cudzołóstwa. Czyli tutaj Jezus mówi o takiej właśnie sytuacji. Mówi o sytuacji, w której ktoś dokonuje legalnego rozwodu, czyli daje list rozwodowy, odprawia swoją żonę i ten, kto pojmuje taką kobietę cudzołożny, i jeśli on poślubia inną kobietę, też cudzołoży. Czyli Pan Jezus tutaj zupełnie neguje tą procedurę, która do tej pory miała miejsce w Izraelu. I oczywiście tutaj jakby największym dla nas problemem jest, czy Pan Jezus mówi, podaje tutaj uniwersalną zasadę, która dotyczy wszystkich ludzi, czy Pan Jezus tutaj mówi tylko o swoich uczniach, o tych, którzy w Niego uwierzyli i nawrócili się do Niego. No, z samego tego fragmentu nie doczytamy się, żeby to dotyczyło tylko nawróconych ludzi. Przychodzą do Niego faryzeusze, ludzie nieodrodzeni, i oni Mu zadają to pytanie i Pan Jezus im odpowiada na to pytanie w taki właśnie, a nie inny sposób. Nigdzie Pan Jezus tutaj nie mówi, kto z moich uczniów. To nie jest nauka, którą Pan Jezus kieruje w wąskim gronie do swoich uczniów. Jest to nauka, którą kieruje publicznie do faryzeuszy uczonych w Piśmie. Stąd w moim przekonaniu jest to uniwersalna nauka. Nie dotyczy tylko chrześcijan. Jeśli mój sąsiad, który jest niewierzący, po 10 czy 15 czy 20 latach małżeństwa odprawia swoją żonę i bierze sobie inną, rozumie, że on cudzołoży. To nie jest prawe. Tylko dlatego, że on nie jest odrodzonym chrześcijaninem, nie sądzę, że on nie dopuszcza się tego grzechu. Tak jak gdy poganin kłamie, to dopuszcza się grzechu kłamstwa. Jak kradnie, to dopuszcza się złodziejstwa. Jeżeli morduje kogoś, to dopuszcza się morderstwa. I każdy jeden grzech jest mu zaliczony, tak samo jak chrześcijaninowi. To nie jest tak, że tylko chrześcijanie grzeszą, a cały świat przez to, że nie zna Jezusa, to nie grzeszy. No nie. Czytamy, że cały świat grzeszy, że cały świat jest w grzechu. Więc teraz nie możemy wyjąć tego grzechu spośród innych grzechów i traktować go inaczej. Tak ja to rozumiem. Nie widzę tutaj jakiejś zasady, która by mi na to pozwoliła w tej nauce. Pan Jezus tutaj mówi o czymś, co z powodu zatwardziałości serca już mi mówi o problemie Izraelitów, że oni, mając Boże prawo i poznanie Boga, mieli tak zatwardzone serca. Dlaczego Bóg tego dopuścił? Nie wiem, nie ma wyjaśnienia. Tam po prostu czytamy, że taka procedura miała miejsce, natomiast nie ma nigdzie wyjaśnienia. Tutaj Pan Jezus jedynie wyjaśnia, że było to spowodowane zatwardziałością serc, które nie były w stanie przebaczyć, nie były w stanie czekać na zmianę, nie podejmowały jakichś działań, czy też ludzie byli tak zatwardzeni, że odprawiali swoje żony i brali inne. Także tutaj jest też wiele problemów z tym całym procederem, który miał miejsce w Starym Przymierzu. Natomiast tutaj w Nowym Przymierzu widzimy nową naukę na ten temat. I apostoł Paweł w liście do Koryntian w 7 rozdziale wraca do tego tematu i podobnie kończy cały ten wywód tam w 7 rozdziale słowami, że żona jest związana z mężem tak długo, jak żyje. Więc tutaj też nie widzimy jakiegoś poluźnienia tego. W innym miejscu, tam w 7 rozdziale, Paweł mówi, że jeśli kobieta odejdzie od męża, to albo ma się z nim pojednać, albo pozostać niezależna. Nie ma tam przyzwolenia na zawarcie powtórnego związku. Niektórzy dopatrują się tam przyzwolenia w tych słowach Pawła, gdzie on mówi, że nie jest niewolniczo związany brat czy siostra. Natomiast to można w różnoraki sposób rozumieć, niekoniecznie w ten sposób, że ma prawo zawrzeć związek. Tym bardziej, że tam nigdzie to nie jest powiedziane. Więc to są już idące daleko wnioski, które moim zdaniem są próbą usprawiedliwienia tego, co się dzieje i próbą ułatwienia takim ludziom bycie w Kościele w powtórnych związkach. I wiemy, że tak w wielu zborach dzisiaj jest, że ludzie w powtórnych związkach są w kościołach. Nawet dzisiaj coraz więcej kościołów przyzwano na posługiwanie takich ludzi. Coraz więcej mamy przypadków co do totalnej akceptacji tego procederu. Ktoś z Was ma jakieś tutaj pytania, wnioski, czy nie wiem, jakieś sytuacje wyjątkowe? No, jak się to było, to niby to jest takie proste. Ale co wtedy, jeśli zwraca się osoba, która jest facetem w inną osobą, tak. A tam ten związek jest jeszcze aktualnie. Aktualnie mówisz, że... W sensie, bo jest w związku cudzołożny, tak? Że ma męża, żyje drugiego z inną facetem, albo z kolei. No to co, to pozostać? Znaczy tutaj Pan Jezus nie mówi, że ma, tutaj Pan Jezus nie mówi, że ktoś ma wracać do pierwszej żony, bo często jest to niemożliwe, czy tam do pierwszego męża. Jeżeli to jest możliwe, a są też takie sytuacje, że to jest możliwe, że ta druga osoba jest na przykład cały czas samotna i nawet czeka. Znam taką sytuację osobiście, gdzie żona odeszła z innym facetem, to już trwa kilka lat, ma już dziecko z tym drugim, ale jej mąż jest wierzący i cały czas się o nią modli i czeka na jej powrót. I cały czas czeka. I tak długo, jak będzie żył, będzie czekał. No i właśnie, co teraz? No to ona jest, on czeka, jest wierny. Ona jest cudzołożnicą w tej chwili. Tak. Czyli jak wróci do niego, to on się stanie cudzołożnikiem, bo ona jest cudzołożnicą. No nie, ja rozumiem, że ten związek, który teraz ma miejsce, jest cudzołożny tak długo, jak to w nim trwa. To tak samo jak ja bym zdradzał moją żonę z jakąś inną kobietą, będąc z nią w związku małżeńskim, to też jestem cudzołożnikiem, chociaż dalej formalnie trwam w związku małżeńskim. Więc to jest cudzołóstwo, że mam żonę i zdradzam ją. Więc jeżeli się nawracam, jak się nawracam, no tak. Nie, jeżeli się nawracasz do jakiegokolwiek grzechu, byłeś złodziejem i nawracasz się, przestajesz kraść, to już nie jesteś złodziejem. Byłeś bluźniercą, nawracasz się, przestajesz bluźnić i już nie jesteś bluźniercą. Tak jak Paweł mówi, byliście cudzołożnikami, bluźniercami, krzywoprzęściarzami, ale jesteście obmyci, uświęceni, bo porzuciliście te grzechy, nawróciliście się do Chrystusa. Czyli rozumiem, że taki człowiek w takim związku, jeśli się nawraca, to musi zaprzestać współżycia małżeńskiego. Bo to jest cudzołożne, znaczy małżeńskiego, tego pożycia w tym związku cudzołożnym. Więc czasami jest tak, że nie zalecałbym rozejście się w sytuacji, na przykład jeśli w tego związku są dzieci. Jeżeli są w stanie żyć w odrębnych pokojach i są w stanie opiekować się tymi dziećmi, a tamten nie ma szansy powrotu do męża czy żony, wiem, że to jest no, takie ryzykowne podejście, ale myślę, że na jakimś etapie jest możliwe, że pierwszą rzeczą tutaj Jezus mówi, że jest właśnie bycie jak eunuch, czyli nie kontynuowanie życia w cudzołóstwie. I to jest, myślę, ogromną pokutą dla tych ludzi, jeżeli się nawracają i rozumieją, że byli w cudzołóstwie, że zniszczyli czasami życie drugiego człowieka, którego zostawili, męża czy żonę. I teraz oni nie powinni wzruszyć ramionami i powiedzieć, nawróciłem się, wszystko stało się nowe i teraz mogę dalej sobie żyć w tym związku, a mój mąż czy żona mają rozbite życie. Znam takie sytuacje też. Ludzi, którzy, mówię, po latach małżeństwa zostawili męża czy żonę, sobie, wiecie, założyli nowe życie i teraz załóżmy, by się nawrócili. Jakby trafili do naszego zboru, ja bym powiedział, nie, tak nie możesz teraz sobie kontynuować swojego życia, bo tu jest twoja żona, tu jest twój mąż, który zostawiłeś i życie zniszczyłeś. I masz obowiązek wobec nich. Jeśli masz dziecko w tym nowym związku, też masz obowiązek wobec tego dziecka. Masz obowiązek może wobec tej kobiety, którą zbałamuciłeś i wziąłeś sobie, ale to trzeba właśnie wtedy szukać tych rozwiązań. Natomiast wydaje mi się, że nauka jest jasna, że taki człowiek żyje w grzechu i nie powinien trwać w tym grzechu, nie powinien tego kontynuować, jeśli się nawraca do Chrystusa. Powinien podjąć wszelkie działania, żeby zadośćuczynić, jeśli na ile to jest możliwe. Wiemy, że w niektórych sytuacjach jest trudniej, w niektórych jest łatwiej. Ale no, to jedyna, wydaje mi się, słuszna droga, nie? W takich sytuacjach. Na pewno nie widzę uzasadnienia tego, co często robi się w zborach, czyli się mówi, to co było w świecie, to było w świecie, teraz się nawróciłeś, no to znaczy, że już wszystko jest ok. Dla mnie to jest totalnie niezrozumiałe, bo w każdym innym przypadku mówimy, że musisz zerwać z grzechem. Jeżeli kradłeś, musisz przestać kraść. Jeżeli kłamałeś, musisz przestać kłamać. Jeżeli piłeś wódkę, to przestań pić wódkę. A tutaj, jeżeli cudzołożyłeś, nagle nie cudzołożysz, bo się nawróciłeś. To dla mnie jest totalnie niezrozumiałe. Nie widzę uzasadnienia takiej logiki, którą słyszę w wielu zborach. Dla mnie to jest pokrętna logika, że jeżeli ktoś uznajemy, że żył w cudzołóstwie, nawraca się i już twierdzimy, że on nie żyje w cudzołóstwie, bo się nawrócił. No ale nawrócił się właśnie, nawrócenie oznacza zerwaniem z grzechem. Oznacza przestanie grzeszyć. To też jest część nawrócenia. Więc ja nie rozumiem tej logiki, która mówi, że tacy ludzie mogą dalej to robić i nie grzeszyć. Tu tak wszystko jest proste, nie ma nic trudnego. Tak mi się wydaje. Ale sytuacja jest taka, że dla pastorów zboru to jest najcięższa sprawa. Tak, oczywiście. Takie wszystko zakłócone jest i najcięższa sprawa dla pastorów. Znaczy, ostatecznie to jest odpowiedzialność tych ludzi, bo pasterz ma za zadanie poprowadzić, ale czy owce zechcą pójść za nim, czy nie, to jest ich decyzja. Nikt na siłę nikogo nie zakuwa, że tak powiem. Ale takie sprawy jest, że nie ma i ciężko i pastoru. No. Tak, ciężko. No, tak. I nie chce zostawiać ludzi, bo to potrzebna pomoc. I ludzie nie zna, co robić. I tu jest wszystko proste, nie ma nic takiego. No. To jest najciężka sprawa. Napisano prosto, tak? Nic sложnego, tak? Tak. Tak. A jak żyć, jak w sytuacji, to... O, no są skomplikowane, bo jak pojawiają się dzieci i tu, i z drugiej strony, to nie jest wcale proste. Jedynym tutaj, powiedzmy, jakimś jeszcze spornym elementem jest ta kwestia nierządu, tak? Tutaj czytamy z innego powodu niż nierząd, albo z wyjątkiem wszeteczeństwa, tak? I teraz pytanie, czym jest ten nierząd, czym jest to wszeteczeństwo? Niektórzy mówią, że zdrada małżeńska jest tym nierządem, tą wszeteczeństwem. Czyli jeżeli mąż czy żona zdradzi męża, no to ma prawo się rozwieść i zawrzeć kolejny związek. Tyle, że to nie bardzo... Po pierwsze, to słowo tego nie oznacza. To słowo nie oznacza cudzołóstwa, bo to jest to drugie słowo, którego Pan Jezus używa. A po drugie, widzimy w prawie żydowskim i też w innych prawach różne przypadki, w których rzeczywiście małżeństwo jest nierządem, czyli jest niewłaściwego rodzaju małżeństwem. Nierząd oznacza wszelkiego rodzaju odstępstwo od normalnego, właściwego pożycia małżeńskiego, czyli życie ludzi w związkach homoseksualnych. To nie są małżeństwa, to jest nierząd. Biblia nazywa to wszeteczeństwem, nierządem. Tak, ale to też jest nierząd. To słowo się, bo to jest, użyte to jest słowo porneia. W oryginale jest słowo porneia. I porneia opisuje wszelkiego rodzaju dewiacje, wszelkiego rodzaju odstępstwa od normalnego pożycia, czyli na przykład prostytucja. To też jest porneia. To było, kiedy ktoś za pieniądze się sprzedaje, tak? Wszelkiego rodzaju prostytucja. Życie w związkach bliskiej rodziny, brat z siostrą, czyli kazirodcze związki, to też nie jest biblijnie uznane za małżeństwo. Czyli jeśli ludzie w bliskich relacjach rodzinnych, ojciec z córką, czy takie rzeczy się działy w świecie rzymskim, dzisiaj się dzieją takie rzeczy. Więc to są wszystko, w takich przypadkach Pan Jezus mówi, to nie było w ogóle małżeństwo. Więc ja rozumiem, że o tym Jezus mówi. Że we wszystkich przypadkach, z wyjątkiem takich przypadków, albo kobieta została porwana i została przymuszona do małżeństwa, tak? Też takie rzeczy się dzieją. Kobiety są porywane, gwałcone, przymuszane do małżeństwa. Czy została kobieta normalnie zgwałcona i ktoś ją później przymusił do małżeństwa po gwałcie? Niekoniecznie musiał ją porwać. Więc to wszystko są sytuacje, w których rozumiem, Pan Jezus mówi, że w takich sytuacjach taka osoba nie jest związana z tą osobą, że w takiej sytuacji taka osoba może zawrzeć małżeństwo, jeżeli doszło do nierządu, doszło do jakiegoś nieprawego związku. W takich sytuacjach taka osoba, wiecie, no wyobraźcie sobie, kobietę, która została zgwałcona i przymuszona do małżeństwa, ucieka od takiego gościa i teraz mówimy jej, że ona już musi być jego żoną, bo on ją z nią żył. No nie, no ona jest wolna, to nie było małżeństwo, więc taka kobieta może zawrzeć związek małżeński. Więc to są, rozumiem, przypadki porneia, czy to, co miało miejsce w przypadku Józefa i Marii, to też było nazywane porneia. Czyli, znaczy to nie miało miejsca, tylko źle powiedziałem. To wyglądało, jakby miało miejsce ze strony Józefa, tak? Mamy małżonków poślubionych sobie, którzy jeszcze nie weszli w związek małżeński w całym wymiarze. Czyli są formalnie małżeństwem, ale jeszcze ze sobą nie żyją. I się okaże, że ona jest w ciąży w czasie tego okresu między zaślubinami a wspólnym życiem. Wtedy, tak jak Józef chciał dać Marii list rozwodowy i rozumiem, że w takiej sytuacji on byłby wolny, żeby zawrzeć kolejny związek. I to nie byłoby cudzołóstwem z jego strony, gdyby się okazało, że ona rzeczywiście go zdradziła w tym okresie, my to nazywamy narzeczeństwo, tak? Czyli jeśli w okresie narzeczeństwa, w którym też już jakiś ślub jest, prawda? Bo jak ktoś z kimś się zaręcza, no to też w jakiś sposób ślubuje tej osobie, że chce z nią zawrzeć związek małżeński. Tyle, że w Izraelu to był długi okres. To był okres około roku czasu. I jeśli w tym okresie okazało się, że on czy ona byli niewierni, to mogli zerwać taki związek. I to też był rozwód. To też był formalny rozwód dla nich. Ale w takim przypadku mogli zawrzeć kolejny związek bez żadnych konsekwencji. Więc rozumiem, że to są te przypadki, na które Pan Jezus tutaj daje przyzwolenie, że oczywiście w takich sytuacjach jak najbardziej jest przyzwolenie na zawarcie kolejnego związku. To jest tak naprawdę pierwszym małżeństwem. Natomiast jeśli było normalne małżeństwo, czy to pogańskim świątyni zawarte, czy w kościele katolickim, czy w urzędzie stanu cywilnego, to nie ma znaczenia. Gdziekolwiek ludzie sobie ślubowali, to jest wiążący ślub. I nie można twierdzić później, że to nie było małżeństwo, bo to nie było w zborze. No nie, nigdzie Biblia nie mówi, że w zborze ma być ślub zawarty. Wszędzie, gdzie ludzie sobie ślubują, to jest wiążący ślub. To jest przymierze, w które ludzie wchodzą, i to przymierze jest wiążące. Więc te wszystkie dzisiaj argumentacje, które słyszę, które ludzie próbują wyszukiwać, no nie mają biblijnego uzasadnienia. Niektórzy ludzie mówią, że im dał do urzędu, tylko że jeśli nie pytam sobie, po lasu, na łąkę i sobie szkoda, czy się nie wiem, oni są małżeństwem tak naprawdę, stają się małżeństwem, chociaż jest to dziwne i jest to naprawdę szkodliwe. Jeśli sobie ślubowali, jeśli żyją ze sobą jak mąż z żoną, to wierzę, że jeżeli się rozwiodą, to dalej będą cudzołożyć, jeżeli zawrą kolejny związek, bo byli małżeństwem de facto, bo sobie ślubowali. Nigdzie Biblia nie mówi, że muszą być świadkowie. Biblia nigdzie nie mówi, że musi być jakaś ceremonia. To są wszystko kulturowe sprawy, które my uważamy, że są ważne i ja myślę, że są ważne w naszej kulturze i powinny mieć miejsce, ale one nie są biblijnie wymagane. Biblia nigdzie nie wymaga obecności duchownego na ślubie, nie wymaga, no w ogóle nie ma koncepcji duchownego, to pierwsza rzecz. W innej kulturze napisano to wszystko, no nie wszystko nie znam, jak to jest kultura inna. Tak. Też powinny brać do uwagi tą kulturę. No. Tak, dlatego mówię, nie lekceważymy tych kulturowych znaczeń, bo one mają swoje miejsce w naszej kulturze. Natomiast mówię, jeżeli ludzie gdzieś tam skakali ze spadachronu i sobie ślubowali w locie, bo sobie wymyślili, bo takie są też, nie? Zawarcie ślubu. Znaczy, ja bym uważał, że to jest ślub, no, dziwaczny i nikomu nie polecałbym takiego, ale jeśli sobie ślubowali, potem poszli razem spać do łóżka jednego, no to są małżeństwa, no co tu dużo mówić. Więc jakkolwiek dziwacznie ludzie to zrobią, to jest to wiążące. Jeżeli sobie ślubowali, to ślubowali. I to ich, jeśli zaczynają współżyć ze sobą, czynią z siebie jedno ciało i czytamy, że co Bóg złączył, człowiek niechaj nie rozłącza. To jest zasada, którą od początku widzimy w Bożym Słowie. Później mamy ten okres odstępstwa, i Pan Jezus przywraca tą zasadę. I myślę, że my w Kościele no, nie powinniśmy teraz szukać nowych wyjątków, szukać nowych sposobów, żeby tą zasadę, którą tutaj tak wyraźnie Pan Jezus przedstawia, no, obalić czy zmieniać. Witajcie, jeszcze dwa miejsca są akurat nie dla Was, widzicie? Zapraszamy. Najtrudniejszy rozdział z Mateusza, a nam szybko idzie. No tak, nie raz. To co, jedziemy dalej? Czytamy tutaj o dzieciach w wierszu 13, które przynoszono do Pana Jezusa. Ale uczniowie byli niechętni, czy zabraniali. Jak myślicie, czemu uczniowie tak się zachowywali? Czemu nie pozwalali dzieciom przyjść do Pana Jezusa? Tu jest pokrzywa, jak ktoś lubi. A tu jest... No, pokrzywa. Ktoś chce pokrzywę? Ona się zdziwiła tylko, że jest. To jest pokrzywa, no. No to jak coś to doleje. Zielona pokrzywa, tak. Stresujemy trochę, dzieci krzyczą, czy przeszkadzają, czy tam tego bałaganią. Ale Pan Jezus, zobaczcie, mówi, zostawcie dzieci w spokoju, nie zabraniajcie im przychodzić do mnie. Więc no, my lubimy mieć porządek swój i no, dzieci czasami nam ten porządek utrudniają. No to jest pewne wyzwanie, tak? No bo faktycznie jak dużo tych dzieci hałasują i nikt nic nie słyszy, no to jest problem, nie? Ale tutaj chyba nie, tak nie było, żeby te dzieci zagłuszały Pana Jezusa. Po prostu rodzice przynieśli, żeby włożył na nie ręce i pomodlił się. Czyli tutaj nie mamy sytuacji, że Pan Jezus przemawia, a tamte dzieci przeszkadzają, uczniowie uspokajają, uciszają te dzieci. Była taka w kulturze tej żydowskiej, tak? Było po 13 lat junakie przyjmowane, tak? Że 13 lat stało się... Do 13 lat tam nie można było iść do... ну там якась така ніжива середовина, да? То може та, ну, в тим сенсі мови, ні? No tak, ale tutaj w ogóle jest użyte słowo małych dzieci. To jest użyte takich naprawdę małych dzieci. Na rękach. Tak, takich niemowlęt. Więc myślę, że dla wielu właśnie ludzi... No, bo dzieci do 13 lat to były dzieci. To były dzieci. A od 13 to junaki. Zaczynali się dorośli, tak. No. No więc na pewno było takie lekceważące podejście w ogóle do dzieci. I takie nie było... tego nastawienia, że znaczy z jednej strony Żydzi nauczali swoje dzieci od wczesnych lat, więc jakby nie tak było... samo po 30 lat tylko może mówić słowo, jak jest no, bożnicy, da, jak 30, jak Jezus jak nabrał 30 lat, to mógł pójść i mówić, da? To była taka kulturowa sytuacja, tam były jakieś swoje przepisy, no zapomnę tak, no myślę może od tego, da? No nie znam po prostu. Na pewno widać tutaj taką postawę, że tam nie ma co zawracać Panu Jezusowi głowy małymi dziećmi, że tutaj on ma ważniejsze sprawy, czy właśnie dzieci nie są tak ważne. Natomiast Pan Jezus wyraźnie tutaj nam pokazuje, że dzieci mają swoje miejsce przy Nim i wręcz mówi coś takiego, co już kilka razy widzieliśmy tutaj w Ewangelii, że do takich jak one należy Królestwo Niebios. Czyli tutaj w dzieciach jest też pewien element właśnie chyba wiary, ufności, takiego dziecięcego, prostego zaufania, na które Pan Jezus wskazuje jako wzorzec, który powinien w jakimś stopniu mieć miejsce w naszym życiu. Że tak jak dzieci są prostolinijne i ufne, przynajmniej te malutkie, tak? Bo tutaj jest mowa o tych malutkich dzieciach. Później starsze to już zaczynają troszkę być trudniejsze i zaczynają kombinować i kłamać i udawać i już tacy stają się bardziej dorośli i chyba tego nie mamy naśladować. Natomiast te maleńkie dzieci, o tak jak tam mówimy, jest wasza? Jest Lucja. No to jak patrzymy na takie maleństwo, no to tak jest. Bezradne, bez prostolinijne, jeszcze tam jak zacznie coś może tam już mówić zrozumiale, ale to wszystko będzie takie jeszcze ufne, tak? I myślę, że tutaj jest chyba ten obraz podobieństwa do nich, że do takich jak one należy Królestwo, czyli Pan Jezus nie mówi, że do nich należy, też zauważmy to, bo niektórzy tak to czytają, że do nich należy Królestwo Niebios, czyli mówią, że wszystkie małe dzieci są w Królestwie Niebios, a potem nie wiem, tracą to Królestwo Niebios, kiedy zaczynają już grzeszyć świadomie. Raczej chyba Jezus tego nie mówi, natomiast mówi do takich jak one, czyli do takich ludzi, które mają coś takiego jak one. Czyli rozumiem tą prostotę, taką prostolinijną wiarę, ufność, chyba o to chodzi, nie? Bo nie wiem, czego innego mielibyśmy się dopatrywać w tych dzieciach, co mielibyśmy naśladować. No, chyba właśnie taką brak obłudy, brak jakiegoś grania, tak? Dziecko po prostu zachowuje się totalnie naturalnie. Nie ma żadnych tam, nic nie robi, tak jak my się staramy jak najlepiej prezentować i unikać wszystkiego, co by jakoś obnażyło naszą złą, tą gorszą stronę, tak? Staramy się raczej prezentować jak najlepszą stronę. Zależy nam na tym, żeby o nas dobrze ludzie myśleli. Natomiast dzieci są takie, jakie są. No. Wystawiają język, ślinią się, gaworzą po swojemu i jest wszystko okej, okay, wszystko jest piękne. I chyba nie znaczy tego, że my mamy się ślinić i wystawiać język, ale myślę, że chodzi o tą taką no, autentyczność, tak? Że mamy być nieobłudni, właśnie nie być sztuczni, nie być jacyś w jakichś pozorach. I czytamy, że Pan Jezus położył na nich ręce i stamtąd odszedł i stąd się wziął zwyczaj, w zborach błogosławienia dzieci. Czyli jak dziecko się rodzi, to przynosimy nie do chrztu, tak jak w kościele rzymskim, tylko zamiast chrztu mamy taki zwyczaj wkładać, ostatnio żeśmy mówili o wkładaniu rąk, o tym nie mówiliśmy. No właśnie, też pomyślałam, jak przeczytaliśmy. Pominęliśmy tą ważną, zborową funkcję. No znowu, jest to jakaś tradycja, tak? To nie jest biblijny jakiś nakaz. Nie jest to, chyba Biblia nigdzie naucza o wkładaniu rąk na małe dzieci. Ale my nie robiliśmy tego. My tego raczej nie robiliśmy. Może raz czy dwa nam się zdarzyło, że ktoś poprosił, to żeśmy to zrobili. Więc jak ktoś poprosi, to myślę, że nie mamy problemu z tym, żeby modlić się o takie dzieci, o błogosławić je, by poznały Pana Jezusa, żeby się dobrze rozwijały. Więc jak najbardziej nie widzę w tym nic złego. Natomiast robienie z tego jakiejś koniecznej tradycji i wymogu, nie widzę uzasadnienia biblijnego, żeby teraz koniecznie to zrobić. Jeśli rodzice to dziecko błogosławią każdego dnia, modlą się za nie, to myślę, że to nie jest ani troszkę mniej znaczące, raczej bym powiedział nawet może więcej znaczące, nie? Że ci najbliżsi otaczają jej miłością, modlitwą i błogosławieństwem. Natomiast jak ktoś chce, to pobłogosławimy. No, pewnie nic z tym niewłaściwego. Natomiast nie ma takiego biblijnego wymogu. Myślę, że to znowu jest ta nasza... ciągnie się z nami ten ogon, wiecie, katolicki. Nie mamy chrztu, ale mamy błogosławieństwo. Czyli próbujemy zastąpić jedno drugim, żeby pokazać, że nie jesteśmy gorsi. Nie wiem, może tak nie wszystkim to towarzyszy, ale obawiam się, że w niektórych przypadkach to stąd się to bierze. Żeby nie było, że my nic tu nie mamy dla tych małych dzieci. My też dla nich coś mamy. Nie. I teraz mamy ciekawą tutaj rozmowę Pana Jezusa, która też jest, budzi różne kontrowersje. Mamy tego młodego człowieka, młodzieńca, bogatego młodzieńca, który pyta się, co ma dobrego zrobić, żeby posiąść życie wieczne. I Pan Jezus, o dziwo, nie mówi mu tak jak w innych przypadkach, uwierz we mnie, bo wszędzie indziej Pan Jezus mówi, wierzcie we mnie. Ja jestem chlebem życia. Kto do mnie przychodzi, nie będzie pragnął na wieki, prawda? A tutaj zobaczcie, Pan Jezus mu nie odpowiada, żeby przyszedł do Niego, tylko mówi mu, najpierw pyta go o to, co jest dobre, znaczy pyta, dlaczego mnie pytasz o to, o dobro. Jeden jest tylko dobry, więc tutaj no, mówi o Bogu, który jest dobry. Natomiast mówimy o przestrzeganiu przykazań. Czemu Pan Jezus odsyła tego młodzieńca do przykazań? Czemu mu nie mówi, że ma w niego uwierzyć? Jak myślicie? Pan Jezus wie dokładnie, jak zna jego serce. Mm-hmm. Czyli myślisz, że ze względu na to, że miał z nim do czynienia, to dał mu taką odpowiedź, tak? Gdyby to był ktoś inny, to by dał inną odpowiedź, a przez to, że to był ten młodzieniec, bogaty, pobożny, religijny bardzo, to dał mu taką odpowiedź, bo on takiej potrzebował, tak? No tak, dokładnie. Okay. Jest na pewno Pan Jezus wiedział, co komu powiedzieć. Ja myślę, że to jest związane z tym, jak on zadał pytanie. Gdyby on zapytał nauczycielu, jak mam posiąść życie wieczne, albo nauczycielu, gdzie mam szukać życia wiecznego, ale on zapytał, co dobrego mam czynić, co dobrego mam robić. To jest jego pytanie, więc Jezus, jak chcesz coś robić, no to proszę bardzo, znasz prawo. Prawo mówi, jak wszystko to będziesz robił, to będziesz nim żył, na wieki. Czyli Pan Jezus odpowiada mu na pytanie. On zadaje pytanie o to, co on ma robić. I on wszystko zna i odpowiedzi, to wszystko ma sam. Tak. Zadaje pytanie i to wszystko daje odpowiedź na to, że... Dokładnie. Więc zadaje w ten sposób pytanie i oczywiście to wynika z tego, że Pan Jezus wie, kim on jest i wie prawdopodobnie o jego religijnym, pobożnym życiu. Więc Pan Jezus zaczyna z nim rozmowę w ten sposób. Więc to nie jest koniec rozmowy. To jest początek rozmowy, więc czasami myślę, że w naszych rozmowach, jak rozmawiamy z ludźmi, to też nie od razu, tak powiem, przechodzimy do sedna sprawy, tylko często jest tak, że próbujemy jakoś no, nawiązać z nimi kontakt. Tak? Jak Pan Jezus rozmawiał z tą kobietą przy studni, to powiedział do niej, idź i zawołaj swojego męża. Jak ona zaczęła go pytać o jakieś tam ważne religijne sprawy, to Jezus mówi, idź i męża zawołaj. Nie? Czyli tutaj dotknął sprawy w jej życiu, takiej wrażliwej, i dalej się rozmowa potoczyła właśnie w taki, a nie inny sposób, że doszedł do tego momentu, kiedy jej powiedział, że on jest Mesjaszem i że ma w niego wierzyć. Natomiast od tego nie zaczął. Zaczął od czegoś innego. Więc tutaj myślę, że też to nie jest to, że Pan Jezus kończy na tym całą rozmowę z nim, że jakby tylko to miał mu do powiedzenia i by na tym skończył, tylko zadał mu dwa pytania. Znaczy, jedno pytanie, a drugą rzecz mu pokazał. Pierwsza rzecz to Jezus zaczął od tego jego stwierdzenia, bo on powiedział, jak tam u was jest, nauczycielu dobry, tak? No właśnie, tutaj w tym moim przekładzie jest nauczycielu, co dobrego mam czynić. Czyli tutaj jakby Zaręba inaczej to przetłumaczył, nie wiem czy dobrze, czy źle, jak tam jest w oryginale. Ale no tutaj na pewno się pojawia słowo dobre, które być może można dołączyć do nauczyciela albo do czynić. Natomiast ta odpowiedź Jezusa raczej sugeruje, że on powiedział nauczycielu dobry, prawda? Bo on mówi, mnie pytasz o dobro? Czy dlaczego mnie pytasz o dobro? Jeden jest tylko dobry i tutaj ma na myśli Boga, prawda? Mm-hmm. Więc tutaj świadkowie Jehowy bardzo lubią te wiersze, no bo mówią, a Jezus tutaj mówi, że tylko Bóg jest dobry, a on nie jest. Znaczy, tak już nie powiedzą, że on nie jest dobry, bo jak ich zapytamy to, co on nie jest dobry, to oni mają z tym problem, ale podoba im się to, że powiedział, że tylko jeden jest dobry. Nie? Czyli jakby tutaj nie chcą powiedzieć, że Jezus jest zły, no bo nie mają podstaw, żeby powiedzieć, że jest zły, a jednocześnie biorą ten wiersz, jakoby Jezus tutaj pokazuje, że on nie jest dobry. Jezus tutaj nigdzie nie mówi, że nie jest dobry. Tylko Jezus pyta go, czy wiesz, kto naprawdę jest dobry. Jeśli ty chcesz swoimi uczynkami posiąść życie wieczne, czy zdajesz sobie sprawę, jak dobre muszą być te uczynki i jak dobry jest ten, który oczekuje od ciebie wypełnienia wszystkiego. Tutaj myślę, że jest ten kontrast między jego pragnieniem, by czynić i posiąść życie wieczne przez swoje starania, przez swoje uczynki i tego, że będzie musiał stanąć przed Bogiem, który naprawdę jest absolutnie dobry. W nim nie ma najmniejszego ułamka jakiejkolwiek nieprawości. Pytanie, czy ty jesteś w stanie być tak dobry? Czy jesteś w stanie tak czynić, żeby takiemu Bogu się podobać? Więc Jezus mówi, jak chcesz posiąść życie wieczne swoimi uczynkami, no to przestrzegaj przykazań. I ten pytał, które? To też ciekawe pytanie. Czy jakieś tylko są wybrane? No, chyba wszystkie, nie? Więc Jezus mu tu kilka wymienił i on oświadczył, że wszystko wypełnił. Myślicie, że rzeczywiście był tak dobry? Ja myślę, że nie był tak dobry. Jakby głęboko wchodził w to przypomnienie. Ostatnią rzecz, którą Jezus wymienił, to to, że ma kochać swojego bliźniego jak siebie samego. I on stwierdził, że to wszystko wypełnił, czyli łącznie z tym. I za chwilę Jezus mu dowiódł, że tego nie wypełnił. Więc obawiam się, że tych innych też nie wypełnił. Tak naprawdę, jak zaczniemy rozważać każde przykazanie po kolei dokładnie, co on znaczy szerzej, nie tylko tak powierzchownie, okaże się, że wszyscy złamaliśmy wszystkie przykazania. Że nikt z nas, nawet jednego, nie przestrzega. Jeśli naprawdę rozważymy przykazanie po przykazaniu, co one znaczą, szczególnie w świetle tego, co Pan Jezus nam mówi, kiedy kazanie na górze czytaliśmy i Pan Jezus wchodzi poza literę, wchodzi w ducha tych przykazań. Tam Pan Jezus bierze kilka przykładów tylko, ale pokazuje nam, że to sięga do naszych myśli, że przestrzeganie tych przykazań to nie jest tylko to, co na zewnątrz robimy w literalnym wymiarze, ale te przykazania sięgają w nasze motywy, w nasze serca. I tu się okazuje, że wszyscy chybiliśmy, wszyscy żeśmy połamali wszystkie Boże bariery. Także myślę, że ten młodzieniec nie był wyjątkiem. Pismo mówi, wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej. Nie masz ani jednego sprawiedliwego, więc to nie był wyjątek. On myślał o sobie, tak jak wielu z nas myślało. Ja też kiedyś o sobie myślałem, że jestem bardzo przyzwoitym człowiekiem, będąc zakłamaną kanalią. Ale miałem o sobie bardzo dobre mniemanie. Uważałem, że jestem dobrym człowiekiem i szczęśliwa będzie ta, która mnie dostanie za mężem. Tak byłem ślepy na swoją, po prostu na swój grzech i na swoje zło. Więc myślę, że on może był lepszy ode mnie. Pewnie był. Natomiast nie było tak dobrze, jak sobie mu się wydawało. I dlatego Pan Jezus przed nim stawia taką próbę, która mu od razu pokazuje, że tak nie jest. I myślę, że to jest coś, czego doświadczyliśmy chyba w naszym życiu. Że przyszedł moment, kiedy albo Bóg nam po prostu otworzył oczy na naszą grzeszność, albo nas postawił w sytuacjach, w których zobaczyliśmy, że daleko nam do sprawiedliwości, daleko nam do tej doskonałości. I to nas poprowadziło do Zbawiciela. Wiedzieliśmy, że my sami, naszymi dobrymi staraniami i chęciami, nigdy nie zasłużymy sobie na Bożą aprobatę, na zbawienie, może ten, na życie. Ten chłopak, tak, młody człowiek, nie rozumie, kto to jest przed nim, nie? Może to prosto dla niego był nauczyciel jakiś nowy i przyniósł jakieś nowe nauczenie. I ja myślę, że on zadał mu takie pytanie, że on nie rozumie, kto to jest, że jest to, co stoi przed nim Bóg. I on takie pytanie, że co ty tak mówisz, czego ja dobry, tak? Mm-hmm. No może w tym sensie tam było takie pytanie, bo on nie rozumie tego wszystkiego. Jak rozumiesz, że musisz lubić Boga, to już, a teraz on sobie takie pytanie, kto ty za mną? I ja myślę, że on nie rozumie, że to był Mesija. Tak. Jakiś nowy nauczyciel i on wszystko znał, zna jak żyć, zapytał takie mu, zadał mu takie pytanie, no jak to po polsku. No, takie no, ostre pytanie ему, ну, со самому Иисусу. Ну, то, что ты знал все, он знал, что ответишь, да, на свои питания. No właśnie, to jest ciekawe, czy jego motywacją było to, że faktycznie nie miał pewności tego życia wiecznego, czy było tak, że formalne, gdzieś tam... Tak. Takie formalne, czy właśnie, jak żyć. Tak. Czy tylko było to takie pytanie wynikające z tego, że szukał jakiegoś, nie wiem, potwierdzenia, że jest faktycznie taki dobry. Nie wiemy, nie wiemy, jaka była jego motywacja. Ale wszystkich Ewangeliach napisane było. Czterech, tak? Mm-hmm. Ta sytuacja. Ta sytuacja. Tak, tak, tylko że nie mamy przedstawionego, dlaczego on przyszedł. Tak? Czy on przyszedł dlatego, że rzeczywiście się trapił, że coś mu brakowało, że czuł, że coś. Ja myślę, że nie było wyznania, że to jest przed nim stoi Bóg. Jakby on znał, że przed nim stoi Bóg, on by wszystko zostawił i poszedł za nim. No dalej Pan Jezus do tego go wzywa, żeby to zrobił. Taka sytuacja na nawrócenie, no. Mm. Natomiast... No to ja tak myślę, nie, no nie wiemy. Mi się wydaje, że on taki młody i brudny i po prostu pewien swego, że on jest taki bardzo wydoskonały, to on tam się po prostu. Też tak, tak, tak. Przyszedł do nauczyciela na zmaganie takie, tak? A no na przepychanie. Tak, chciał dawaj, z nim podyskutować. Tak. No, też tak mogło być. No właśnie, nie wiemy, nie znamy jego historii, nie znamy jego motywacji. Niektórzy kaznodzieje coś tam dopisują, ale tak naprawdę nie wiemy, bo tutaj żadna z Ewangelii nam nie daje więcej jakichś... Chociaż w jednej jest chyba powiedziane, że on był przełożonym synagogi. Więc tak kojarzę, przynajmniej w języku angielskim tak jest nazwany, że jest przełożonym synagogi. To słowo, które tam jest użyte, tam jest słowo, tam jest takie słowo, które jest przetłumaczone u nas jako po angielsku to jest ruler, ale po polsku ono będzie przetłumaczone jako no właśnie, ono jakoś tam inaczej jest u nas oddane, przynajmniej Brytyjce, jak ujrzysz, u nas jest jako nie pamiętam właśnie, jak oni to u nas przetłumaczyli. W każdym razie jest to słowo, które może sugerować przełożonego synagogi. Jest to słowo, które oznacza właśnie przełożonego jakiegoś władcę nad czymś. Jest młodym człowiekiem, więc mógł być jakimś tam zarządcą synagogi, co by dodatkowo sugerowało, że no był człowiekiem, który posiadał jakąś religijną wiedzę i tak jak mówisz, być może przyszedł tutaj skonfrontować z tym nauczycielem, no, co ty myślisz, nie? W jaki sposób ktoś może posiąść życie wieczne, a Jezus tutaj no, personalnie do niego dostojni. Dostojni. Posle dzieci, bo on dzieciom mówił, że to jest dla nich królestwo niebieskie. Tak. A on zrazu posle tego jest tak. A jak dosiągnąć do... Co trzeba robić? Co trzeba robić, no. Tak. No właśnie, dostojnik. Tutaj właśnie u nas jest słowo dostojnik, a jest to słowo, które oznacza zarządca. W Grece jest to słowo, które oznacza kogoś przełożonego nad czymś lub zarządcą czegoś. I w niektórych angielskich tłumaczeniach jest powiedziane, jest to przetłumaczone jako zarządca synagogi. Dostojnik, to jest rosyjskie słowo, tak, dostojnik. Ale też powiedziałeś tutaj, że on nie kochał bliźniego, ale tu w zasadzie nie można na podstawie tego... Jak siebie samego, to tak, w tym sensie. Nie kochał tak jak siebie, bo jak Jezus mówi, rozdaj to, co masz, to to byłoby dowodem, że kocha innych tak, jak kocha siebie. Ma dużo majątności. Ale mógł dzielić się tą majątnością. Miał dużo i mógł kochać tego bliźniego jednakowoż i dzielić się nim. To tam, no, tutaj w zasadzie nie jest tak, tak jednoznacznie powiedziane. Tyle, że ja myślę, że to, co Jezus mu mówi, to jakby odnosi się do tego stwierdzenia kochaj drugiego tak jak siebie samego. Czyli masz tak dużo, a inni mają tak mało. Pytanie, czy ich kochasz tak jak siebie samego. I teraz masz rację, to może oznaczać, że on był hojny i dawał, tego nie wiemy znowu. Natomiast Jezus no, każe mu rozdać wszystko, co ma i to ma rozdać ubogim. I to byłoby w tym momencie takim namacalnym dowodem, że rzeczywiście tak bardzo ich kocha jak siebie. No i na to widzimy już nie był gotów. Jak to tam na drzewie siedzi, gdzie patrzył Jezusa, jak to nie było? Zachęłeś, tak? No Zachiej po naszemu, a tak. Zachęłeś, tak? I tam sytuacja podobna może być, ale to już wszystko tam było pokute i on wszystko od razu nie poszukał i znał, co to jest to i wszystko oddał. No on rozdał pół majątku, a tu nie sytuacja rozdał taka, tu nie było pokuty, tu tylko wyznanie swojej prawidłowości, tak? Adaś coś ma? Nie, Maciek. Maciek sprawdza, czy mam telefon wyciszony i musi do mnie dzwonić. Bo on nas słuchał i słyszał, że ja coś powiedziałam. Także pozdrawiamy Maćka. To jest Zachwiej, tak samo było. No, ale tam było nawrócenie, tak? Kiedy wszystko oddam komu inni, tak? Tak. A tu? No siostry, mówcie głośno, śmiało. Tak. Wszyscy, którzy za nim mają iść, mają tak zrobić. Więc tutaj na pewno nie jest to nauka Pana Jezusa skierowana do wszystkich ludzi. Natomiast w przypadku tego człowieka, który pyta o to, co ma zrobić, żeby mieć życie wieczne, Jezus mówi, jak chcesz, no to dowiedź tego, że kochasz bliźniego, jak siebie samego. Skoro chcesz dowieść swoimi uczynkami, to Jezus daje mu takie wyzwanie. Więc tutaj myślę, że to o to chodzi. Teraz my bierzemy ten fragment i wyciągamy go i mówimy, Pan Jezus nakazuje wszystkim. Niektórzy tak to czytają i wiemy, że były takie przypadki ludzi, którzy tak zrobili, którzy tak to odczytali do siebie i ja też ich nie potępiam za to. Jeżeli tak odebrali to i tak zrobili, postanowili żyć w ubóstwie, no te wiecie, pierwsze zakony takie wczesnochrześcijańskie w ten sposób powstały. Różni ludzie tak to odczytali do siebie. Jeśli tak odczytali to personalnie i zrobili to, to ja nie widzę w tym nic złego. Natomiast co innego jest brać z tego naukę i teraz mówić, że wszyscy chrześcijanie mają tak robić, bo takiej nauki nie widzimy. Paweł na przykład w liście do Tymoteusza pisze, bogatym nakazuj, żeby się nie wynosili, ale żeby wspierali ubogich. Nie mówi im, żeby wszystko sprzedali i podzielili się równo z ubogimi, tylko mówi, żeby wspierali ubogich. Więc tutaj mamy przypadek tego człowieka, ja myślę, że do któregoś z nas Bóg też może coś takiego powiedzieć. Do kogoś z nas Bóg może zażądać, byśmy sprzedali nasz dom, czy byśmy sprzedali taką czy inną rzecz i oddali komuś innemu. Jeśli Bóg do nas tego personalnie zażąda, to lepiej, żebyśmy byli posłuszni. Natomiast nie można z tego stworzyć uniwersalnej nauki dla wszystkich, bo widzimy, że tak nie było. Później widzimy w dziejach apostolskich tych, którzy sprzedawali swoje majątności i przynosili, ale kiedy Ananiasz i Safira to zrobili, Piotr do nich powiedział, mogliście sprzedać to i zachować tyle, ile chcieliście dla siebie. Nie musieliście wszystkiego przynosić. Chodziło o to, że oni okłamali, że wszystko oddali. To był problem. Ale Piotr mówi, nie musieliście tego robić. Nie było takiego przymusu, przykazania. Ci, którzy chcieli, czytamy, tak robili. Niektórzy mieli takie pragnienie, żeby wszystko, czy tam wszystko, czy część swoich majątności sprzedać, pomóc im. I to, jeżeli ktoś ma takie pragnienie, to jest chwalebne, to jest piękne. To jest naprawdę wyraz wiary. Natomiast nie ma takiej konieczności, nie ma takiego przymusu w tej sytuacji. Wydaje mi się, że to jest reakcją Pana Jezusa na to, że On twierdzi, że kocha innych tak jak siebie. I Pan Jezus wiedział, że to jest nieprawda i wiedział, że inne rzeczy też nie są prawdą. Więc Pan Jezus mówi, prosta próba, zróbmy prostą próbę, tak? Skoro kochasz innych tak jak siebie, zobacz, jak masz dużo, a czytamy, że był bardzo majętny, był bardzo bogaty, więc dla siebie miał dużo, a widział wokół siebie biednych, no i najwyraźniej za dużo im nie dawał, skoro miał nadal tak dużo. Więc stąd myślę, że to wyzwanie Pana Jezusa do niego, żeby jeśli tak naprawdę twierdzisz, tak bardzo kocha innych jak siebie, niech tego dowiedzie, skoro chce czynić, żeby posiąść życie wieczne. I dopiero wtedy Jezus mówi mu, jeśli chcesz być doskonały, sprzedaj co masz, rozdaj ubogim, aby mieć skarb w niebie, a potem przyjdź i naśladuj mnie. Czyli tutaj widzimy, Jezus idzie dalej, poza to, co mu wcześniej powiedział. Najpierw powiedział, przestrzegaj przykazań, a teraz każe mu nie tylko przestrzegać przykazań, ale też naśladować. Czyli tutaj widzimy, że jest kolejny krok w tej rozmowie, w której Jezus wzywa go do naśladowania samego Jezusa. No i czytamy, że ten się bardzo zasmucił i odszedł nie po to, żeby to zrobić, bo by się raczej nie zasmucił tak bardzo, tylko odszedł, żeby tego nie zrobić. Bo miał wiele majątności, wiele posiadłości. To, co on odpowiada, to wszystko wypełniałem. Czego mi jeszcze brak? Ale na pewno nie wypełniał tego. Pan Jezus to nie wypełniał. Wiedział, że nie mówi prawdy. innego niż jest. Znaczy, może nawet tak myślał. Może nawet tak myślał, bo nikt go nie skonfrontował w taki sposób, jak Pan Jezus go skonfrontował. Bo wiecie, jak nas nikt nie konfrontuje, to może nam się może wydawać, że jesteśmy lepsi. Dopiero jak przychodzi konfrontacja, tak? Jak przychodzi, skoro tak mówisz, no to teraz pokaż to w swoim życiu. I wtedy dopiero się okazuje, nie? No, mi się wydaje, że on właśnie widział tutaj siebie jako tego niemalże doskonałego, a mu pokazał, bo nie, właśnie nie doskonałego, tak. Że może tego może się, to może zachować, to może zachować, to może zachować, tak jak mówię, że tego, tego, tamtego, ale z mojej jedności już nie. I być może te inne rzeczy też, ja mówię, mam wątpliwości, że te wszystkie inne on przestrzegał. Może się mylę, ale nie widzę tutaj też jakby potwierdzenia, że on te inne przestrzegał. Więc myślę, że to było jego słowa, jego mniemanie. Tak jak uczniowie, wiecie, czasami przychodzili do Pana Jezusa i Jezus ich coś się pyta, a oni tak, tak, tak. I Piotr mówi, Panie, ja to tam, choćby wszyscy się zaparli. Więc Piotr też tak myślał. Ja wierzę, że on szczerze tak myślał. To nie to, że on się chwalił, że on się tam myślał, nie, ja go zdradzę, ale teraz powiem, że go zdradzę. No nie, no myślę, że Piotr szczerze mówił, że go nie zdradzi, bo tak myślał, nie? Więc wiele takich naszych słów no dopiero życie weryfikuje, tak? Kim naprawdę jesteśmy i na ile z tego, co mówimy, no, działa w naszym życiu. Więc tutaj Pan Jezus po prostu tego człowieka od razu dał mu możliwość zweryfikowania tego, co on powiedział i szybko się okazało, że słowa no, są wielkie, ale wykonania brak. Natomiast zobaczcie, co Pan Jezus dalej z tego robi. Pan Jezus bierze tą sytuację i mówi, że bardzo trudnemu, bogatemu człowiekowi wejść do Królestwa Niebios. I uczniowie się bardzo zdziwili. Dlaczego tak trudno bogatemu wejść do Królestwa Niebios? Jak? Niezależny? W jakim sensie? Czyli to jest ta różnica między dziećmi, które są totalnie zależne, nie? Wcześniej Jezus mówi o dzieciach, które, do których należy królestwo, a bogaty rzeczywiście, no, pieniądze dają jakieś poczucie, że jesteśmy w stanie wiele zrobić, mając dużo pieniędzy. Więc to jest jedna rzecz. Coś jeszcze myślicie? Jakieś inne problemy z pieniędzmi w Królestwie Bożym? Jak mało pieniędzy, to się mało nie kocha. A jak dużo pieniędzy, to już się bardziej kocha, nie? A Pan Jezus powiedział, że nie można służyć Bogu i mamonie. Że albo jednego będziesz miłował, a drugiego będziesz, drugim będziesz pogardzał. Więc tutaj nie da się kochać Boga całym sercem, całą duszą, ze wszystkich sił, jeśli ma się wielki majątek, który też się raczej kocha, bo jak nie kochać wielkiego majątku, nie? To wiadomo, że im więcej posiadamy, tym bardziej to jesteśmy do tego przywiązani. Jak masz tam starą, dziurawą torbę, to tam nie będziesz z niego stracić, to nie będziesz używać. Ale jak masz piękny dom, samochód, posiadłości i dużo pieniędzy w piwnicy schowanych, no to jak stracisz to, no to cię będzie bolało, tak? To nie będzie jak stara torba. Dlaczego ci będzie bolało? No bo jednak jakieś przywiązanie było do tego. Było jednak jakieś umiłowanie tego. Wiadomo, że to niekoniecznie jest jakaś miłość pierwsza, życiowa, ale miłość jest, no nie oszukujmy się. Jeżeli na coś ciężko pracowaliśmy, odkładaliśmy lata i w końcu to kupiliśmy, no to nie będzie nam tak łatwo się z tym rozstać, no bo toż to nasza krwawica, nasz czas, nasze życie w tym żeśmy zainwestowali, tak? Więc tutaj jest niebezpieczeństwo takiego przywiązania do tych rzeczy, które sprawi, że w pewnych sytuacjach pójdziemy na kompromis z tym, czego Bóg od nas oczekuje. I tu, myślę, jest największe zagrożenie, że niestety to bogactwo wiąże się z pewnymi... No, trzeba wokół tego chodzić, trzeba coś z tym robić. Wielu ludzi ma dużo pieniędzy i się martwi, że trzeba to dobrze zainwestować, żeby nie stracić, tak? Żeby nie straciło to na wartości i tak dalej. Więc to nie jest tak, że ktoś ma dużo pieniędzy i się nie martwi. Czytamy, że to raczej biedny ma spokojny sen, a bogaty to ma problem ze snem. Ciągle się martwi o ten swój majątek. Przynajmniej Księga Przypowieści nam mówi, że robotnik ma spokojny sen, a bogaty się przewraca z boku na bok i myśli, nie? Co z tym, co z tamtym? Trzeba, wiecie, jak masz dużo pieniędzy, masz dużo ludzi na przykład zatrudnionych, masz jakieś tam działalność szeroko rozwiniętą, no to trzeba się o to wszystko troszczyć, tak? To nie jest tak, że masz tylko dużo pieniędzy, ale jak chcesz mieć więcej, pomnażać te pieniądze, no to trzeba wokół tego chodzić. To zajmuje umysł. Ilu ludzi no rzeczywiście ma problemy takich, którzy są, albo ci, którzy na giełdzie grają. To dopiero jest stres. Ciągle sprawdzają, gdzie tam, czy idzie w górę, czy w górę, czy to, co zainwestowali, rośnie, czy spada. Znam takich ludzi, którzy żyją z grania na giełdzie. To jest... Nie zazdroszczę im tego, tych zysków. Znaczy ten kij też może mieć dwa końce, bo osobie, które nie mówię tutaj o jakichś bogaczach, ale osobie w stabilnej sytuacji finansowej, która sobie pracuje od poniedziałku do piątku, od 9 do 17 i potem nie ma żadnego problemu, żeby sobie pójść na grupę, na środowe, być w niedzielę na nabożeństwie. A gdy postawimy po drugiej stronie osobę, która no ma, nie wiem, wielki kredyt albo jakieś potrzeby i się zastanawia, czy wziąć kolejną zmianę i nie być w zborze, czy no nie mieć tej dodatkowej gotówki. No, też no, nie mówię o skrajnym, to jest takie skrajne przypadki, ale ogólnie brak pieniędzy też może nas odciągać, też Oczywiście. Może nam spędzać sens powiek i też może być dla nas bardzo dużym problemem. Tutaj to jest to, o czym w niedzielę mówiliśmy, że te przypowieści są prawdziwe tylko w pewnych okolicznościach. Jest wielu robotników, którzy nie mają spokojnego snu, bo wszystko, co zarobią, to im zabierają, tak? Zabiera im komornik, zabiera im kredyt, zabiera im pracodawca, który ich żywi i pracują za miskę ryżu, czy tam za marne grosze, więc wiadomo, że to jest prawdziwe tylko w pewnych sytuacjach. I tutaj Pan Jezus mówi o tym, że nie mówi, że jest niemożliwe bogatemu wejść, więc wierzymy, że są bogaci ludzie, pobożni ludzie, którzy dobrze swoim majątkiem obracają i mogą być bogaci i mogą być pobożni. I takich w Starym Testamencie mamy kilka przykładów. Ludzi bardzo zamożnych i bardzo pobożnych. Więc to nie jest to, że to jest niemożliwe. Natomiast Jezus mówi, że jest to bardzo trudne. Czyli pokazuje nam na zagrożenie. Jezus nie mówi, że to nie jest możliwe. Natomiast niewielu ludziom się to udaje. Myślę, że większości ludziom łatwiej jest żyć na takim poziomie, powiedzmy, zabezpieczenia bytu, niż kiedy mają więcej. Wielu ludzi, jak mają więcej, głupieją. Zaczynają wpadać w jakieś złe rzeczy. Zaczynają wydawać te pieniądze w sposób destrukcyjny dla nich. Więc wielu ludzi nie potrafi poradzić sobie z majątkiem. Ostatnio słyszałem taką historię człowieka, który no, dostał mieszkanie po rodzicach i w ciągu tam, nie wiem, roku czy dwóch lat przetrwonił wszystko. 150 tysięcy, czyli gdzieś tam, wiecie, poszło od tak, nie? I to niby człowiek wierzący, niby nawrócony człowiek, który jak dostał te pieniądze, to po prostu totalnie mu odbiło. Nie? No. Także bogactwo niesie w sobie zagrożenie. Myślę, że o tym Pan Jezus mówi. I musimy naprawdę pilnować naszych serc, byśmy nie przylgnęli sercami do tego, co mamy. Czy to jest dużo, czy mało. wiecie, że można do małych rzeczy. Do dziurawej torby, tak jak sobie tak rzuciłem, to tam pewnie mi się nie przywiąże, ale niektórzy do małych rzeczy potrafią się przywiązywać i mają tam swoją jakąś małą rzecz, która jest dla nich tak cenna, że jak ją stracą, to też sobie gotowi mi się odebrać. No, chociaż to tak nie było tak naprawdę wiele warte, ale dla nich to było wszystko, co mieli. Dla nich to było tak ważne. Więc myślę, że oczywiście im więcej mamy, tak mi się wydaje, tym zagrożenie jest większe. Bo to normalne jest, że wtedy to stanowi większą wartość. I jako, że stanowi to większą wartość, no to serce będzie bardziej to ceniło. Tak? No bo jak coś jest mało warte, no to nie cenimy tego. Jak coś jest wiele warte, no to wtedy sobie to cenimy. To jest jakby naturalne przełożenie. Więc stąd myślę, że tak wielkie zagrożenie, i zobaczcie, Pan Jezus tutaj mówi o tym wielbłądzie, przez który się ma przepchać przez ucho igły. Więc to się wydaje niemożliwe, nie? Chyba, że cudem. Niektórzy, wiecie, tam mówią, że ta igła to jakaś brama była, że tam ponoć jakaś brama, ja nie wiem, czy to prawda, czy nie, ale też słyszałem takie, czy czytałem nawet takie wyjaśnienia, że... A co to? Stereo! Paweł, ty jesteś zdolny. Masz Pawła? Posłuchajmy tamtego. To był bój światowy z Pawła, czy co? Nie. Na tabletki. Tak. Ładny bój. Jak myślicie, co z tym wielbłądem, nie? Tutaj Pan Jezus mówi o czymś, co wydaje się być totalnie niemożliwe, nie? Mówi, będzie łatwiej wielbłądowi przejść przez ucho igielne, co wydaje się być absolutnie niemożliwe, niż bogatemu wejść do Królestwa Bożego. Więc uczniowie, widzimy, są wystraszeni, zdziwieni i pytają, kto w takim razie może być zbawiony? W ogóle, co to za pytanie? Czemu oni o to pytają? Czemu ich to dziwi? Czy was to dziwi, że trudniej bogatemu wejść? Bo na początku mówię, przyjście do mnie wszystkie, tak? a tutaj jeszcze nie wszystkie może być. No właśnie. Czyli z jednej strony mamy tak proste nawrócenie i zbawienie. Każdy, kto wzywa imienia Pańskiego, będzie zbawiony. Jezus mówi, wystarczy, że uwierzycie we mnie i już nie umrzecie. A tutaj mówi, że bogatem to bardzo ciężko. Czyli o co chodzi? Czemu tak ciężko bogatem? No to już mówiliśmy po trochę, czemu? Więc zobaczcie, Pan Jezus mówi, po ludzku rozumując, to jest niemożliwe. I ja myślę, że to jest tak naprawdę w każdym przypadku możliwe. Że po ludzku żaden człowiek, czy to bogaty, czy biedny, czy inteligentny, czy mało inteligentny, po ludzku zbawienie jest nieosiągalne. I właśnie te dobre uczynki, które ten chciał spełniać, czy jakieś właśnie takie ludzkie działania, jeśli są tylko wynikiem ludzkich starań, to wszystkie są zawodne, jeśli chodzi o zbawienie. Że nie ma możliwości bycia zbawionym tylko z Bogiem, tylko dzięki Bogu, tylko przez Boże działanie. Tylko dzięki temu, co Bóg dokonał i co musi w nas się stać przez Jego łaskę. To tutaj Pan Jezus tak to może przedstawia nie w taki sposób, ale jak widzimy całą Jego naukę, i później rozwinięcie tej nauki w listach apostolskich, no to nacisk jest położony na to, że naszymi staraniami, uczynkami, religijnością, czymkolwiek, do czego my jesteśmy zdolni, nie możemy siebie zbawić. Że potrzebujemy miłosierdzia Bożego, potrzebujemy łaski, potrzebujemy, żeby Bóg nas uratował, nas zbawił. Więc myślę, że tutaj mamy też zalążki tej nauki. I zobaczcie, jak Piotr na to reaguje. Piotr mówi, my wszystko zostawiliśmy i poszliśmy, na co możemy liczyć? Czyli od razu wygody, tak? Piotr zaczyna się sam bać o to, co zginie. Skoro mówi, ta z tamtymi będzie tak ciężko, a my tutaj tyle zostawiliśmy, tyle poświęciliśmy. Co z nami? Nie, co z nami, Panie? Czyli zobaczcie. Ale no. Może jak to? Zysk, tak? Nie wygoda, nie? Jak? Dobra, wygoda, zysk, nie? No tak. Jaki no. Zysk będę mać z tego? No, no tak. Tak, no. Żydowska taka sytuacja. Ja nie wiem, czy tylko żydowska, no. No ludzka taka. To właśnie jest normalne no, ludzkie, nie, no. Ale oni wszystko zostawili, oni ich no, popłykał tak? Wszystkich, prawda? Ale jest napisane, że mamy się wyrzec, to znaczy, że nic nie jest. Tylko, że bez Boga raczej trudno jest nie miłować pieniędzy, których jest dużo. Natomiast z Bogiem jest to możliwe, jeżeli jest odrodzone serce i jest właśnie to rzeczywiste oddanie się Jezusowi, jest to zaparcie się samego siebie, to majątek może być narzędziem, którym Bóg się posługuje w życiu pewnych ludzi i są ludzie, którzy mają wielkie majątki, i rzeczywiście służą Bogu i bliźnim, tymi majątkami. Więc to jest możliwe z Bogiem. Tak jak Jezus tutaj powiedział, że z Bogiem wszystko jest możliwe. Natomiast bez Boga to jest niemożliwe. Żeby zaspokoić potrzeby innych w tym czasie. Tak. To znaczy, ja myślę, że to, że ktoś się wzbogaca, samo w sobie też nie jest złe, jeżeli ma takie możliwości. Są ludzie, którzy po prostu mają takie obdarowania od Boga. Umieją dobrze zarządzać pieniędzmi, umieją inwestować, umieją dobrze gospodarować i to przynosi zyski. Ja nie widzę w tym nic złego. Tak długo właśnie, jak te pieniądze nie stają się sensem ich życia, nie stają się wartością ich dokonań, jak ich serca nie są związane rzeczywiście tymi pieniędzmi, że tylko mnożą je na pieniądze, żeby mieć więcej i więcej i więcej. Znaczy, jeżeli ktoś ma taki dar, wiesz, i inwestuje i zarabia te pieniądze, a później pomoże innym z tych pieniędzy, bo często to mówiłeś, że nie dostarczy. Właśnie, to chodzi, to jest zostawić jakieś tam możliwości startu, tak? Czy też właśnie udziela z tych pieniędzy, które zarabia. Jest wielu ludzi, którzy dzięki właśnie temu, że są takimi dobrymi szafarzami, wspierają misje, wspierają różnego rodzaju pomocowe działania i to jest ich służba. Oni mają taką służbę, oni zarabiają dużo pieniędzy, ale wiele z tych pieniędzy przeznaczają na pomoc, na służbę Kościoła. Ja myślę, że to jest wielka służba, potrzebna służba. Bóg dał im taki dar. To jest ich część służby, więc oni nie muszą być zniewoleni tymi pieniędzmi, nie muszą kochać tych pieniędzy do tego stopnia, że im to przesłania Królestwo Boże, wręcz przeciwnie. Oni to postrzegają jako swoją misję. No to właśnie dlatego czytamy, że z Bogiem, tak? Bez Boga to jest jak wierbłąd przez ucho i wierbłąd, niemożliwe. Księdza Kaznodziei Salomona w 25 rozdziale, 18 wersecie napisane: również gdy Bóg daje człowiekowi bogactwo i skarby i pozwala mu korzystać z tego i mieć w tym swój dział i radować się w swoim cudzie, jest to dar Boży. Tak, ale to chodzi nie o pieniądze komuś, bo tam na końcu wszystko, kto zostawi ради imienia mojego, kto zostawi, te zostawi, to będzie mieć powiedzieć, tak? I to nie tylko o bogatych, tam jest to wszystko, no co ty gotowy ради Jezusa, tak? Ja myślę o to wszystko chodzi, o to. Bo jak tylko mówisz o pieniądzach, to już było pieniądze, wszystko było, znaczy to nie o to. Jak ty na te pieniądze patrzysz, no. A tam na końcu pisze, że kto ради mojego imienia to wszystko zostawi, tam rodziny i siostry, i bliskich, no. Więc właśnie później widzimy, że kiedy Piotr mówi o tym, że oni wszystko zostawili i poszli za nim, to on nie mówi tylko o jakimś wielkim majątku, bo prawdopodobnie oni nie byli jakimiś bogaczami, którzy zostawili pałace, tylko to byli rybacy, no tam może Mateusz jako celnik, czy tam poborca podatkowy, no to on mógł mieć jakiś tam majątek, ale pozostali raczej nie mieli wielkich majątków, natomiast zostawili inne rzeczy. Zostawili nie tylko jakiś tam dobytek, ale zostawili rodziny na tym. I tutaj Piotr, no widzimy, trochę się niepokoi, czy to wszystko będzie miało jakąś porządną zapłatę, nie? I teraz pytanie, czy to, co Piotr robi, jest takie niegodziwe, że nie wystarczy mu, że kocha Jezusa, czy jest to normalne, powiemy, czy jest to uzasadnione, czy jest to wynikiem jakiejś słabej jeszcze dojrzałości, duchowości Piotra, czy jest to normalne i patrzymy na Piotra i mówimy, no Piotrze, normalnie, w porządku, nie? czy my byśmy poszli za Panem Jezusem, czy byśmy wierzyli w Niego i kochali Go, gdybyśmy nie mieli zapowiedzi zbawienia i wiecznego życia, gdyby nam było tylko powiedziane kochajcie mnie, a potem zobaczymy, co będzie dalej. Nic nie wiadomo, czy będzie to życie dla was, czy nie. To myślę, że tak nie wiem, czy tak byśmy poszli, nie? Nie mając żadnej gwarancji, żadnej pewności, żadnego. A tutaj czytamy, że mamy dziedzictwo nieznikome. Mamy dziedzictwo strzeżone w niebie, zachowane dla nas. Czytamy o dziedzictwie, które jest pewne. Jan na przykład w swoim liście mówi, żebyśmy zwrócili nasze oczy na zapłatę. I w kilku miejscach czytamy o tym, żebyśmy radowali się. Dlaczego? Bo wielka jest nasza nagroda w niebie, wielka zapłata w niebie. Czyli nie ma nic niewłaściwego w oczekiwaniu zapłaty. Owszem, jest niebezpieczeństwo, że to się przerodzi w jakąś taką zimną kalkulację. Nie? Może tak być, że człowiek kalkuluje na zimno i myśli sobie, no dobra, to się opłaca, to się nie opłaca i wykalkuluje. No nie wiem, no. Wydaje mi się, że odrodzone serce raczej tak nie robi. Że to właśnie jest domeną takiego, wiecie, nieodrodzonego serca. Że jak czasami, wiecie, z ludźmi ze świata rozmawiamy, i im głosimy Ewangelię, to oni mogą tak kalkulować. To się opłaca, czy to się nie opłaca, nie? Czy, no teraz co ja muszę stracić, żeby to niebo zyskać, nie? Ile ja będę musiał teraz ofiarę, i ludzie tak sobie kalkulują. Ale się też słyszą rozmowę, ich nie rozmowę. Da? No tak. I no. Mówię, że coś w tym tu nie tak. A ciebie, jak my tak zostawili, to jaki sens tego? No. Znaczy on chyba tutaj nie boi się o sens, tylko nie. Chce wiedzieć, co my za to będziemy mieli. Ile my z bo tego... taka rozmowa była niedobra. Ja słyszał, to ja w takiej samej sytuacji może być. Nie? No i Pan Jezus nie powiedział, Piotrze, a co ty tutaj chcesz wiedzieć, co ty dostaniesz? Ty się cieszy, że w ogóle za mną możesz chodzić, nie? Pan Jezus go nie gani, tak? Tylko Pan Jezus mówi, zapewniam was, że wy, którzy poszliście za mną, będziecie siedzieć na tronach. Będziecie sądzić 12 plemion Izraela. I dalej mówi więcej. Każdy, kto zostawia żonę, dzieci, ojców, matki, czy rolę, czy właśnie swoją jakąś ziemię, posiądzie stokrotnie więcej i odziedziczy życie wieczne. Więc tutaj Pan Jezus mówi tak, jakby Jezus nie gani go w ogóle za to pytanie, prawda? Tylko wręcz utwierdza go, że wasz zysk jest wielki. Macie niezwykłą nagrodę, będziecie na 12 tronach siedzieć. I mówi, wszyscy odziedziczą stokrotnie więcej niż mieli. I tutaj znowu niektórzy, mamy stokrotny zysk. Czyli obiecują, że jak pójdziesz za Jezusem, to będziesz miał 100 razy więcej niż masz. I powołują się na to miejsce. I tu, mówią, i tu będziesz miał 100 razy więcej i do tego życie wieczne. No i co, nie? Tak Jezus nie obiecuje? Nie obiecuje 100 razy więcej tu na ziemi? Obiecuje. No ale mówi tutaj wyraźnie. Obiecuje. Mówi, kto zostawi rodzinę, lub rolę, posiądzie stokrotnie więcej. Jak wszystkie, ja myślę, że przyszli z rwanymi turbami do Boga, nie? I teraz mamy coś, nie? To mamy coś 100 lat mamy. Nie? No właśnie, jak to jest z tym doczesnym naszym zyskiem? Dobrze do tobie zostawić. Umierać? Nieważne, co zostawić. Bo ja przypominam sobie teraz żonę Lotu. Ona taka biedna, rzuciła tam było obiecane życie wieczne. Oczywiście to nie te słowa były, ale ona się obejrzała, jaki żal, nie? Taka fajna bardzo Sodoma dla niej. I to jest knota za tym, co zostawiła. No, uziemiła ją, ona już nie miała tego życia, nie dostała. No ale to nie mieli, naprawdę. Największy skarb, tam gdzie jest moje serce, on jest moim najpierwszym skarbem. Jezus. I czy mam dzisiaj więcej, czy mniej, bo osoby też mówią, nauczono żyć w wielkim bogactwie. On miał taki, taki, tam się przeplatało, przecież jak on nas wszystkie tak ćwiczy. Każdy nas chyba, myśli, mi się wydaje, przeżył biedę i potem jeszcze dobrze, potem gorzej, jeszcze tam lepiej bezpiecznie, niebezpiecznie. Co z tym jednak Jezus mówi tutaj wyraźnie, że posiądzie stokrotnie więcej, więc tego nie możemy teraz tak nie przeczytać. Masz drugi na przykładzie Hioba. Właśnie stokrotnie więcej. Albo 7, 14. Okej, czyli mamy Hioba, który który wszystko stracił, a potem tak. Mógł jeszcze... To ja znam dużo ludzi, ja znam dużo ludzi i świadectw, i też i moje świadectwo tak też, też samo przyszło z torbami rwanymi, da, do Boga. I potem Bóg wszystko daje, no i błogosławia, no. Bo i patrzę, że też tu mamy, nie tylko tam w niebie, ale tu, teraz i tutaj mamy. I wszystko mamy, to kto z nas chodzi i coś powiesz, wszystko mamy. Tak, tak, tak, nie, no właśnie spróbujmy to zrozumieć. Bogactwo jest przede wszystkim bogactwem Chrystusowym. Natomiast Jezus tutaj mówi o braciach, siostrach, rodzinie i rolach i mówi, że posiądzie stokrotnie więcej. Więc teraz chcemy zrozumieć, kiedy posiądzie. Czy to posiądzie tutaj i czy jest to uniwersalna obietnica stukrotnie większego pola niż oddaliśmy, czy jest to coś innego. Chcemy to zrozumieć. Chodzi o to, żebyśmy tego nie zanegowali, tylko to właściwie zrozumieli, co Jezus tutaj obiecuje. Wabi mówi o tym, że doświadczony materialnego zaopatrzenia. I myślę, że jeśli chodzi o braci i siostry, no to możemy się z tym zgodzić, że wielu z nas straciło te relacje rodzinne, gdy się nawróciliśmy, bliskość tych relacji rodzinnych, na przykład z braćmi i siostrami. Mieliśmy jednego brata, dwóch braci, pięć sióstr, a teraz mamy faktycznie dziesiątki, setki sióstr i braci, którzy nas przyjmują do swoich domów, z którymi mamy no, takie bliskie relacje, jakich nawet może nie mieliśmy z nimi bliskich. Możemy z nimi porozmawiać o wszystkim, możemy się z nimi dzielić naszym życiem, więc w tym sensie myślę, że już tutaj na ziemi doświadczamy. Co z tą rolą? Ta rola jest tylko tutaj problematyczna, nie? Bo bracia, siostry, to myślę, że tak, tracimy to, że dostaliśmy wielu braci, sióstr, czy matek, ojców nawet, nie? Dzieci. Więc w tym sensie tak. Natomiast tu Jezus też w tą rolę na koniec wstawił. I teraz co z tą rolą? Co, czyli tutaj mówimy o czymś materialnym. Mówimy tutaj o czymś doczesnym. To tylko z rolników. No jak Piotr mówił. Jak Piotr, tak? Ja myślę, że tutaj nie ma takiej obietnicy, że jak oddamy Bogu, nie wiem, samochód, to będziemy mieli teraz 100 samochodów. Samolot. Literalnie, tak? Samolot. Nie, to nie o to chodzi. Chyba raczej nie o to chodzi. Natomiast Jezus mówi, żebyśmy się nie bali, że stracimy. Że On nam wynagrodzi. Czasami to może oznaczać, że nie będziemy w ogóle mieli żadnych tutaj wiecie, ziemskich rzeczy, ale będziemy mieli gdzie mieszkać, będziemy mieli co jeść, będziemy... On się o nas nie zostawi. On się będzie o nas troszczył. Tak po prostu się nie programem, tak? No, nie stracimy. Nie stracimy, tak jak to jest? No tak, no nie przegramy. Czyli no. Nie zrobię błąd, jak pójdzie za Jezusem. Dokładnie. Tak. Więc wiemy, że czasami ludzie niektórzy poszli za Jezusem i stracili wszystkie, cały majątek. W liście do Hebrajczyków czytamy o tych, którzy z powodu wiary w Jezusa utracili majątki. I cierpieli. Nie zyskali. Nie Więc tutaj na pewno Pan Jezus nie obiecuje, że od razu będziemy prosperować i będziemy nie wiadomo ile mieli pieniędzy i tak dalej. Niektórzy niestety tak wyraźnie tłumaczą, że wyrywają to znowu z kontekstu i robią z tego obietnicę, mnożą o 100. Co dasz na tacę, to 100 razy więcej masz gwarancję, że dostaniesz. Nie? Natomiast Pan Jezus chyba nie o tym mówi tutaj. Raczej mówi o zaopatrzeniu, o Bożej nagrodzie. Zobaczcie, mówi, posiądzie stokrotnie więcej, ale nie mówi, że tutaj i teraz. Tego też tutaj wyraźnie nie mówi. Więc jeśli stokrotnie więcej, być może ma na myśli też to wieczne dziedzictwo, które jest milionkrotnie chyba bardziej wartościowe niż co byśmy tutaj na ziemi nie stracili i czego byśmy nie poświęcili. Ale to też nie wyklucza tego, że i tutaj, teraz. To tego nie wyklucza. I są ludzie, którzy faktycznie tego doświadczyli literalnie. Są tacy ludzie, ale to są pojedynczy ludzie. To nie jest zasada dotycząca wszystkich chrześcijan. Więc robienie z tego uniwersalnej zasady i nauki wydaje się być poważnym nadużyciem tego tekstu. Natomiast mamy wiele zapewnień Bożych w wielu miejscach, że tak długo, jak będziemy mieli tu żyć, tak długo będziemy żyć i Bóg się zatroszczy o nas. Bóg nie dopuści, żebyśmy umarli z głodu przedwcześnie. To nie znaczy, że niektórzy nie umrą z głodu. Niektórzy chrześcijanie umrą z głodu. I Bóg do tego czasami dopuszcza. Jeśli taki jest Boży zamysł dla nich, jakkolwiek nam się może wydawać to trudne, to tak może być. I niektórzy chrześcijanie zmarli z głodu. I nie można powiedzieć, że jak ktoś wierzy w Boga, to na pewno umrze z głodu. Psalmista mówi, że się byłem młody i zestarzałem i nie widziałem pobożnego, który by żebrał chleb. Ale my możemy zobaczyć pobożnych, którzy żebrzą. No? Są takie przypadki, niestety. Zdarzają się i też nie możemy powiedzieć, że to są ludzie, którzy nie mają wiary, którzy się zaparli Boga, czy coś takiego. Bóg dopuszcza w niektórych sytuacjach do tego, że chrześcijanie głodują, tak jak ludzie w świecie głodują. Ludzie bez Boga budują i tak samo chrześcijanie. Tam, gdzie jest głód, wszyscy budują. I wierzący, i niewierzący. W obozach dla uchodźców chrześcijanie często są traktowani gorzej niż normalni uchodźcy i tak. Nie dostają takich porcji jedzenia i tam może być głód. Tak. W więzieniach różnych. Więc tutaj na pewno Jezus nie daje gwarancji, bo w innych miejscach mówi o tym, co będą cierpieć idąc za nim. Więc musimy te rzeczy łączyć razem. Z jednej strony mamy Jego zapewnienie troski o nas. Mówi, nie martwcie się, co będziecie jeść, nie martwcie się, co ubierać. Ojciec wie, że tego potrzebujecie. Więc mamy takie zapewnienia, żeby się nie martwić, nie zamartwiać, nie żyć w strachu, że nie wiadomo, jaki dramat się wydarzy. Z drugiej strony mamy też inne miejsca, które mówią, że jeżeli chcemy za Nim iść, to musimy być gotowi nawet na śmierć dla Niego. Więc mogą nam wszystko zabrać i mogą nas zabić nawet. Więc z tym się też musimy liczyć i nie mieć wyrzutów do Niego, nie mieć pretensji z tego powodu. Nie oczekiwać, że On powinien nas przed tym wszystkim uchronić. Bo On powiedział, że będą sytuacje, kiedy nie będziemy uchronieni. Że będziemy wydani wręcz na takie rzeczy. I dzisiaj na przestrzeni wszystkich wieków wielu ludzi zginęło. Więc nie możemy tego fragmentu, mówię, wyrwać i teraz na nim budować czegoś, czego Jezus nie powiedział. Tylko rozumieć, że tutaj Jezus mówi, nie stracicie. Jak idziecie za mną, to wiecie, że nie stracicie, że zyskacie daleko więcej niż poświęcicie. To jest, myślę, ogólna myśl tego, co Jezus mówi. I tutaj na końcu o dziwo mówi, wielu zaś pierwszych będzie ostatnimi, a ostatnich pierwszymi. Jak to do tego fragmentu pasuje? Bo mamy inną sytuację, pamiętacie o tych robotnikach w winnicy i tam to idealnie pasuje, nie? A tutaj? Jak to pasuje? Tam dalej rozdział pro robotników idzie, nie? Tak? Tak. To co ty mówisz? Ja. Czyli to raczej to do tego chyba kolejnego. Niestety mamy podział na rozdziały i stąd tutaj ten wiersz tak troszkę nie bardzo. Chociaż ja bym powiedział tak, on też się wiąże z tym, co mi powiedziane tak naprawdę. Bo zobaczcie, jaką mamy sytuację. mamy bogaczy, mamy bogatego młodzieńca i mamy człowieka, który nie tylko jest bogaty, ale jest bardzo religijny. I przypuszczam, że dla wielu Żydów on był pierwszy w kolejce do nieba. Jeśli był przełożonym synagogi, czy co nie jest wykluczone, według tego tam słowa użytego Łukasza, bogaty, czyli Bóg go błogosławi, tak? Bogaty to znaczy, że błogosławiony przez Boga. Każdy pobożny Żyd tak myślał, że bogactwo jest błogosławieństwem Bożym. To tak Pismo mówi, że Bóg daje zdolność do zdobywania bogactwa. Bogaty, pobożny, pierwszy w kolejce do nieba. A Jezus mówi, może się okazać, że jest ostatni, bo odszedł smutny. Kiedy Jezus powiedział mu, no to mówię ci, co masz zrobić. Sprzedaj wszystko, rozdaj ubogim, chodź za mną na śladzie. I w tym momencie okazuje się, że on nie jest pierwszy, ale jest na samym końcu. I że prostytutki i cudzołożnice i celnicy wyprzedzali takich do Królestwa Bożego, bo się opamiętywali, wierzyli w Boga i szli za nim. I oni byli ostatnimi na takiej liście religijnej, wiecie, faryzeuszy uczonych w piśmie, a taki był na pierwszej, taki faryzeusz, co w świątyni się modlił, Panie Boże, dziękuję Ci, że nie jestem to czy tamto, to on był pierwszy na takiej religijnej liście. I Jezus tutaj mówi, że to nie wszystko tak jest, jak to się wydaje. Nie? Więc myślę, że to też niekoniecznie jest oderwane. Oczywiście później mamy tą przypowieść, która nam ilustruje tą zasadę i w tej przypowieści zobaczymy, jak to jest zilustrowane, ale to wcale też nie jest oderwane od tego, co tutaj powiedzieliśmy. Może nie łączy się bezpośrednio z tym 29 wierszem, ale jakby łączy się z całym kontekstem, w którym mamy kogoś, kto się wydaje być pierwszy, a okaże się, że może być ostatni. Nie? A wielu takich właśnie ostatnich, którzy nie są tacy jak on, wyprzedzą go i będą pierwszymi. I zobaczcie, udało nam się radę dzisiaj. Pomówmy się jeszcze. Kochany nasz Panie, modlimy się, by to słowo, które jest nam dobrze znane, mieszkało w naszych sercach i pomogło nam też żyć i pomagać innym. Szczególnie, Panie, w obliczu tego podejścia do rozwodów i powtórnych związków, daj nam łaskę, byśmy mogli rozmawiać z ludźmi, którzy się z tym zmagają, którzy są w takich sytuacjach. Rozmawiać w miłości, w łagodności, jednocześnie przedstawiając im Twoją prawdę. Daj nam tę zdolność, by ich kochać, by ich nie odrzucać, by ich nie atakować, ale starać się im pomóc i modlić się też za nimi, żeby mieli odwagę, mieli siłę, żeby podjąć właściwe kroki, właściwe działania, żeby nie odciąć się od Twojego Królestwa za cenę doczesnych przyjemności i życia, które nie jest Tobie miłe. I też, Panie, z tymi pieniędzmi, bogactwem ostrzegasz nas przed miłością mamony, przed ulegnięciem miłości pieniędzy, gromadzeniu bogactwa. Daj nam, Panie, serca wolne od miłości tych rzeczy, które nam w swej łasce dałeś. Daj nam być dobrymi szafarzami, gotowymi dzielić się z innymi, pomagać innym. Słuchać Twojego głosu, co mamy robić z tym, co nam dałeś. Być dobrymi zarządcami. I też zabierz z naszych serc wszelką troskę, wszelką bojaźń, wszelki niepokój o nasz byt, o to, co z nami będzie. Pomóż nam ufać Tobie. Daj, Panie, byśmy ufali, że jesteś dobrym Ojcem, który troszczy się o swoje dzieci. I to, co tylko będziemy potrzebowali, co Ty uznasz za słuszne, w jakim czasie Ty nam dasz. Zabierz, Panie, z naszych serc wszelką troskę, wszelkie zamartwianie się. Daj pokój do naszych serc, abyśmy ufali Tobie i byli dobrymi szafarzami tego, co mamy, żebyśmy też nie marnowali tego, co nam dałeś, ale żebyśmy dobrze tym rozporządzali, doceniali to, co mamy, doceniali naszą pracę, doceniali zdrowie, doceniali te wszystkie możliwości, które mamy dzisiaj. Żebyśmy, Panie, też wielbili Ciebie w tym, co robimy i jak to robimy. Zachowaj nas przed lenistwem, zachowaj nas przed szukaniem wygody i szukaniem jakichś łatwiejszych sposobów zarabiania. Daj nam mądrość, byśmy wiedzieli, gdzie jest nasze miejsce i co mamy robić i jak mamy pracować. Prosimy o Twoją łaskę i prowadzenie, abyśmy we wszystkim wielbili Ciebie, podobali się Tobie, wiedząc, że mamy u Ciebie wielką zapłatę za naszą wierność Tobie i wiarę w Ciebie i ufność Tobie. Dzięki Ci, Panie, to wszystko Twoja łaska, Twoja dobroć i Tobie za to dziękujemy i Tobie oddajemy chwałę i cześć. Amen.